اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب مبارک ایسے ہوتے تھے کہ جو دیکھا صبح کو ایسے ہوتا تھا کہ جیسے سورج چمک رہا ہو، بالکل واضح ہو جاتے تھے. اور اسی میں ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں، نبی کا خواب جو ہوتا ہے، وہ بھی وحی ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. عام بندوں کے خواب جو ہیں وہ صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں. کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ جو کچھ دن میں ہم نے گزارا وہ رات کو ہمارے اس تخیل میں آ گیا، ادغاث و احلام. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ شیطان ڈراؤنے خواب دکھلاتے ہیں، اس کا علاج بھی حضور پاک نے بتلا دیا کہ اگر ایسا کوئی خواب آئے تو بیدار ہونے کے بعد تین دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھو، اور بائیں طرف تین دفعہ تھوک بھی دو، اور پھر کروٹ بدل کے سو جاؤ، اور یہ خواب کسی کو نہ بتلاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر خواب سچا ہو، اور عام طور پہ صالح لوگوں کے خواب اور صبح صادق کے وقت میں دیکھے ہوئے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ اپنا خواب ہر بندے کو نہ بتلایا کرو، میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب دیکھا ہے. اپنا خواب جو ہے وہ ہمیشہ کسی عالم کے پاس، صاحب علم کے پاس لے جاؤ، تاکہ وہ اس کی صحیح تعبیر دے سکے. کبھی جاہل آدمی کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے اسی کے مطابق واقع ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء کے خواب جو ہیں نبوت سے پہلے ہیں، سچے ہیں، اور نبوت کے بعد تو وحی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے، اور اسی طرح صحیح روایات میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روایات میں ہے کہ حبب الیہ الخلاء، اب حضور کو تنہائی پسند آ گئی، خلوت پسند آ گئی. آپ کوشش کرتے تھے کہ میں بالکل الگ تھلگ سب لوگوں سے کٹ کے بیٹھ جاؤں، اور اسی ضمن میں پھر حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا پروگرام بنا لیا کہ آپ غار حرا پہ تشریف لے جاتے تھے، جو جبل نور کے نام سے پہاڑ مشہور ہے. اس کے اوپر ایک غار تھی، اور وہ اتنی لمبی چوڑی غار تو نہیں تھی، بہرحال اس کا یعنی چار گز کے قریب طول تھا، اور دو تین گز جو ہے وہ عرض تھا. اور آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آج تو جبل نور جو ہے وہ شہر ہے مکے کا، بجلیاں ہیں، روشنیاں ہیں، راستے ہیں. اس زمانے میں تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور حضور ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، دو ہفتے اکیلے غار میں رہتے، اور پھر گھر تشریف لے آتے. پھر سیدہ خدیجہ آپ کے لیے کچھ ستو کا انتظام کرتی، کچھ کھجوروں کا انتظام کرتی، کچھ پانی کی مشکیزہ تیار کرتی. آپ کا یہ سامان لے کے حضور پھر پہاڑ پہ چلے جاتے. یہ تنہائی جو ہے نا جی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر اچھے دوست نہ ہوں تو سب سے پہلا علاج یہ کریں کہ علیحدہ بیٹھا کریں. اور اللہ کی قدرت کا انتظام دیکھیں. آج کل تو بڑے بڑے محل بن گئے، بلڈنگیں بن گئی ہیں، اس زمانے میں اگر غار حرا پہ یعنی جبل نور کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے دیکھو تو کعبہ شریف سامنے نظر آتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا میں ہیں, خود حضور پاک نے پھر یہ واقعہ بیان فرمایا. فرماتی ہے کہ ایک آدمی آسمان سے اترا, میں نے اس کو چڑھتا ہوا نہیں دیکھا, پہاڑ پہ اوپر سے اترا اور انسانی شکل میں تھا, مجھ کو آ کے سلام کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اقرا, پڑھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا ما انا بقارئ, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اسی سے یہ بات یاد رکھیں کہ مطلب یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام وہ وحی جو ہے کسی چیز پہ لکھ کے لائے تھے, اس لیے کہا کہ اقرا, ورنہ تو حضور عرب ہیں, قرآن عربی ہے, زبان عربی ہے, قرآن پاک کا دہرا دینا جو ہے الفاظ کا حضور کے لیے مشکل نہیں تھا, لیکن کسی چیز پہ لکھا ہوا پڑھنا جو ہے جب تک آدمی نے پہلے علم حاصل نہ کیا ہو تو کیسے پڑھا جائے. جبریل علیہ السلام نے پھر کہا اقرا, پڑھے. میں نے کہا ما انا بقارئ, میں تو پڑھا ہوا نہیں. اور یہ بھی حکمت ہے نا, اللہ اپنے نبی کو کسی بندے سے نہیں پڑھوانا چاہتے. اگر پیغمبر کسی انسان کے پاس پڑھے تو وہ تو استاد ہو جائے گا, اور استاد کی شان تو شاگرد سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے سمجھا کریں کہ انبیاء کے پڑھانے کا طریقہ ہی نرالا ہے, اللہ خود پڑھاتے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, ہم نے آپ کو پڑھایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, آدم کو اللہ نے خود پڑھایا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, حضرت خضر کو اللہ نے خود علم دیا, علم پڑھایا. ہمارے پڑھنے کے لیے زبان کا ہلانا ضروری ہوتا ہے کہ الفاظ دہراتے رہیں تاکہ بھول نہ جائے. پیغمبروں کا پڑھانا ہی نرالا ہے, اللہ فرماتے بس آپ سنتے رہیں, زبان مبارک بھی نہ ہلائیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے تیسری دفعہ کہا اقرا, حضور نے بھی تیسری دفعہ فرمایا ما انا بقارئ. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک میں ہے, فرماتے ہیں فزمنی زمتن شدیدتن, جبریل علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگا کے زور سے بھینچا. اور اس کے بعد عرض کیا کہ حضور پڑھیں اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم انسان ما لم يعلم. مسلمانوں افسوس کی بات یہ ہے کہ امت اسلام کا تو پہلا درسی تعلیم ہے کہ اقرا, پڑھو پڑھو. آج ساری دنیا پڑھ رہی ہے اور مسلمان خواب غفلت میں ڈوبا ہوا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 57 اسلام کے ملک ہیں، ان میں 700 سے زیادہ یونیورسٹیاں نہیں ہیں، اور کافروں کے ایک ایک ملک میں ہزار ہزار یونیورسٹی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل چلا گیا، جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا، لیکن میرے اوپر ایک دہشت طاری ہو گئی. اصل اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ چونکہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ نوری فرشتہ ہے، وہ رسول نوری ہے اور حضور رسول بشری ہیں، جب بشر اور نور کا لقاء ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ دہشت تو ہوگی. آپ ایک بجلی کی طرف دیکھتے رہیں، سورج کی طرف دیکھتے رہیں، تو آپ پر بھی اثرات ہوں گے. وہاں تو مجسم نور ہے جبریل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کانپتا ہوا، یہ اس کتاب کا اثر ہے، اللہ کے کلام کا اثر ہے، اس کا روب ہے، اس کی عظمت ہے. حضور سیدھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے اور فرمایا زملونی، مجھ پہ کپڑا ڈالو، کپڑا ڈالو. حضور کانپ رہے ہیں. سیدہ خدیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کا رکھوالا ہو، اللہ آپ کی حفاظت کا، کیا بات کیا ہے؟ فرمایا میں نے ایسے دیکھا ہے. انہوں نے کہا کاللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، یہ کوئی جن کا اثر نہیں ہے. انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو یتیموں اور بیواؤں کا ملجا ماوا ہیں. کچھ دیر لیٹنے کے بعد حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تسلی ہوئی، بیوی خدیجہ آپ کو ورقت ابن نوفل کے پاس لے گئی. ورقت ابن نوفل جو تھے اس وقت دین نصارہ پہ تھے، دین عیسیٰ علیہ السلام پہ تھے، اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے. ان کی خدمت میں اور حضرت بی بی خدیجہ کے عزیز اور رشتہ دار تھے، انہوں نے جا کے سارا واقعہ ورقہ کو بتلایا کہ ہذا ابن امکا، یہ آپ کے چاچے کے بیٹے نے یہ بات فرمائی ہے. ورقت ابن نوفل نے سننے کے فوراً بعد کہا، اس نے کہا ابشری یا خدیجہ، خدیجہ مبارک ہو، تیرا سرتاج تو نبی ہے. اس پر وہی فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترتا تھا. کاش میں بوڑھا ہو گیا، اگر میری جوانی ہوتی تو میں حضور کی خدمت میں رہتا، آپ کا ساتھ دیتا، آپ کا تعاون کرتا. ایک وقت آئے گا جب مکے والے آپ کو مکے سے بھی نکالیں گے. اب مسلمانوں ذرا غور کرو کہ نبوت آنے کے بعد، یعنی جب جبریل آیا، نبوت آئی تو قرآن آیا، قرآن آیا ایمان آیا، احکام آئے، امور آئے. قرآن آیا تو صدیق آیا، فاروق آیا، عثمان آیا، علی آیا، کرار آیا. جو ملتا گیا صدیق بنا، فاروق بنا، حضرت صہیب آئے، حضرت بلال آئے، حضرت سلمان آئے. ولادت کے بعد تو کوئی نہیں آیا. جس کے آنے پر سب کچھ آیا ہے، اس کا تو تم نے کبھی جلوس نہیں نکالا. حضور کو نبوت 17 رمضان المبارک کو ملی ہے، کوئی عاشق بھی جلوس نہیں نکالتا. اصل تو نبوت کا تاج ہے نا. یاد رکھو کہ نبی میں 5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن دو میں ہم بھی شریک ہیں لیکن تین میں کوئی شریک نہیں ہوتا. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں کہ ایک تو اللہ کا نبی جو ہے وہ انسان ہوتا ہے, وہ بشر ہوتا ہے, وہ جن سے بشر ہوتا ہے, وہ اولاد آدم ہوتا ہے, اس میں ہم بھی شریک ہیں, اولاد آدم ہیں. اور دوسری صفت یہ ہے کہ نبی ہمیشہ نبوت اللہ نے مردوں کو دی ہے, کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. اور تین صفتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہوتا. میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ یوحا الیا, میرے اوپر وحی آتی ہے, تمہارے اوپر تو نہیں آتی. اور بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی تو بولتا نہیں جب اللہ حکم نہ دے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. اور چوتھی چیز ہے کہ میرا مدنی صاحب کتاب ہے. تو اب اسی بات سے اندازہ کریں کہ حضور پہلے پیدا ہوئے تو نام کیا تھا؟ محمد ابن عبداللہ. کہہ دو کیا نام تھا؟ سب لوگ جو پکارتے تھے کیا پکارتے تھے؟ محمد ابن. جب قرآن آیا, جبریل آیا, تنزیل من رب العالمین, نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. تو جب تک قرآن نہیں آیا حضور محمد ابن, کہہ دو کوئی آدمی چپ کر لی, کیا ضرورت ہے؟ کیا نام ہے؟ اور جب قرآن آ گیا تو پھر کیا نام ملا؟ محمد الرسول اللہ. کہہ دو کیا مسلمانوں, ایک دفعہ پڑھ لو کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی. محمد الرسول اللہ. 40 سال تک حضور شاہد بھی نہیں تھے, بشیر بھی نہیں تھے, نذیر بھی نہیں تھے, دائی بھی نہیں تھے, سراج منیر بھی نہیں تھے. قرآن آیا تو اللہ نے فرمایا یا ایوہ المدثرکم فانذر. قرآن آیا تو اللہ نے فرمایا یا ایوہ المزمل قم لیل الا قلیلا. قرآن آیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن آیا تو اللہ نے فرما دیا کہ اے لوگو یاد رکھو, جب تک تم میرے مدنی سے محبت نہیں کرو گے, حتیٰ کہ اپنے ماں باپ خاندان تمہارا قبیلہ تمہارے امبال سب کچھ کو نہیں چھوڑو گے, اور وہ حضور سے محبت نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور میرے مدنی نے فرمایا لا یومن احدکم, اتنی دیر میں درود شریف پڑھ لو تو کوئی حرج ہے بنا نہیں, تکلیف ہے یا آپ لوگوں کو عادت نہیں؟ چلو پھر کوئی ڈوڑے شوڑے پڑھ لو. ہاں جی, اگر درود کی عادت نہیں ہے ملے تو درود پڑھو. یہ اتنی بڑی شان والی نعمت ہے اللہ کی. حضور فرماتے ہیں تم لا یومنو, مسئلہ سمجھو, غور کرو گے تو سمجھ آئے گا. سارے اعمال کی جان ایمان ہے, ایمان نہ ہو تو اعمال. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بھئی ہم نماز پڑھیں اگر ایمان نہ ہو تو منافق بھی تو پڑھتے تھے. ہم حج کریں ایمان نہ ہو, حج تو ابو جہل بھی کرتا تھا. ہم مسجدیں بنائیں ایمان نہ ہو تو کعبہ تو کافروں نے بھی بنایا تھا. ہم زمزم پیئیں ایمان نہ ہو تو زمزم تو عتبہ عتیبہ بھی پیتے تھے. تو اصل سارے اعمال کی بنیاد اور جان کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ایمان کی جان کیا ہے؟ محبت محمد مصطفیٰ ہے. ایمان نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوگا, اور میرے مدنی کی محبت نہ ہو تو اللہ اس ایمان کو ٹھکرا دیں گے. ہاں ہاں محبت ایسے ہوگی. ایک انصاریہ ہے, عورت ہے, مسلمان ہے, عورت کا ایمان دیکھو, محبت دیکھو. سارے ہم دعویٰ کرتے ہیں نا سبحان اللہ, کملی والے میں جان قربان ہے, کملی والے کے نام پر درود پڑھنا بھی نہیں آتا. سچے عاشق بنو, سچے عاشق بنو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے. جب تک حضور سے محبت نہ ہو تو ایمان ہو نہیں سکتا. حضور نے نفی فرمائی ہے کہ جیسے لا الہ کوئی معبود نہیں بر حق مگر, اسی طرح فرمائے کہ لا یومن احدکم, تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا. اسی طرح اللہ نے فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن ہی نہیں جب تک تیرا فیصلہ نہ مانے. اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو, ایمان سے کہو ہم نے حضور کا فیصلہ مانتے ہیں ہم. ہاں جی حضور کا فیصلہ مانتے تو داڑیوں پہ اس طرح پھرواتے. ویسے حاجی ہیں جی ماشاءاللہ, حج پہ آئے ہیں, کعبہ شریف کو بھی منہ لگا رگڑ رگڑ کے تاکہ قیامت میں کعبہ بھی گواہی دے مولا یہ تیرا بے حیا بندہ تیرے گھر کا بھی شرم نہیں کیا, داڑھی منڈا کے تیرے کعبے کو اس نے آگے منہ لگایا ہے. تو کچھ تو خوف کر لو, یہ مکہ مدینے کے دن ہی داڑھی رکھ لو, کچھ تو شکل بنا لو عاشقوں والی. اس طرح سنے قرآن کہتے کل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادہا. فرمائے یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اللہ کے رسول سے محبت میں زیادہ ہے فتربصوا, پھر انتظار کرو میرے عذاب کا. محبت یہ ہے دل سے ایک دفعہ کعبے میں بیٹھے ہو دعا کرو اللہ ہمیں بھی حضور کی سچی محبت نصیب, یا اللہ ہمیں بھی کروڑوں درجے میں سے کوئی ایک درجہ سچی محبت نصیب فرما دے. اللہ دنیا میں بھی حضور کی محبت ہو, یا اللہ حشر میں بھی حضور کی محبت ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ایک عربی آیا, اس نے کہا مت سعد یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما عادت ہو, تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ لیس عندی کثیر صوم ولا صلاۃ, میرے پاس کوئی نمازیں بھی زیادہ نہیں روزے بھی زیادہ نہیں نفل محمدی، فرق تو نہیں چھوڑ سکتے نا، نہیں ہے، لیکن انی احب اللہ و رسولہ، میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے بھائی آنے والوں خوش ہو جاؤ، المرء ما من احب، تم جس سے محبت کرتے ہو اللہ قیامت میں تجھے اسی کے ساتھ رکھیں گے۔ پتا ہے حضرت انس ہے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جب صحابہ نے یہ حضور کی حدیث سنی نا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو، فرماتے ہم پر ایسی خوشی آئی کہ مجھ پہ حضرت انس جب حدیث بیان کرتے وجد تاری ہو جاتا، اور کہتے لوگوں گواہ ہو جاؤ، واللہ انی احب اللہ ورسولہ واحب ابا بکر وعمر ولست اعمل مثل عملی مثل اعمالہم، گواہ ہو جاؤ میں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، میرے عمل تو ان جیسے نہیں ہیں، لیکن حضور کے فرمان پہ یقین ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ میرے عزیز، میرے بزرگ، میرے مہربان، آدمی کو کسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے، کسی لڑکے سے محبت ہوتی ہے، اس کے حکم کے مطابق لباس پہنتا ہے، اس کے حکم کے مطابق پرفیوم لگاتا ہے، اس کے حکم کے مطابق عادات بناتا ہے۔ اگر تمہیں حضور سے محبت ہوتی تو تیری عادات سے، اخلاق سے، اعمال سے، افعال سے، اقوال سے کوئی تو حضور کی محبت نظر آتی نا۔ یہی محبت ہے کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لو اور جلوس نکال لو۔ یاد رکھو یہ محبت نہیں ہے تو بدعت ہے، اور ہر بدعت دلالہ ہے، اور ہر دلالہ جہنم ہے۔ ہمارے ہاں بڑی محبت ہے کہ اپنے انگوٹھے چوم لو، انگوٹھے اپنے چومتے ہو اور احسان محمد مصطفیٰ پہ کرتے ہو۔ اب دیکھیں عورت ہے انصاریہ، جنگ احد کا میدان ہے، میرے مدنی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے رخسار مبارک میں زخم آیا، لیکن مسلمانوں یاد رکھو میرے مدنی نے تو ہر مشقت برداشت کر لی لیکن امت کا خیال رکھا۔ غور کرو، سنو، سمجھو آرام سے مسئلہ۔ اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو تم کو، امت کو جو چیز مشقت میں ڈالے ہیں میرے مدنی کے لیے بڑی بھاری ہے، اور حضور اس مشقت کو آسان کرنا چاہتے ہیں، اور نمازوں کے لیے میرے مدنی نے 9 دفعہ جا کے درخواست کی اور 50 سے 5 منظور کرائی تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو۔ 3 راتیں حضور نے سارے صحابہ کو تراوی کی نماز پڑھائی، لیکن 4th day تشریف نہیں لے آئے۔ صحابہ نے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ میں ڈر گیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ کی جماعت ہے، اللہ کا نبی امام ہے، ساری رات قرآن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تراوی فرض کر دیں تو میری امت کو تکلیف ہو۔ حاجیوں مبارک ہو، تمہیں ایک عجیب حدیث مبارک ہے، درود شریف پڑھو گے تو سناؤں گا۔ جو درود شریف نہ پڑھتا ہو نا وہ آیا ہی نہ کرے۔ میرے مدنی کی حدیث سنو، آہا سبحان اللہ، رحمت دو جہاں، مادنِ کمالات، حضور نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی ہے۔ اچھی طرح غور کر کے سنو اور سمجھو، وہ دعا ایسی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دعا جو میں نے دی ہے جب مانگو گے میں قبول کروں گا. اور اللہ کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے, وہ دعا تو ہر حال میں قبول ہوگی. اب سنیں رحمت دو جہاں کی امت کے ساتھ محبت اور امت کا حال بھی دیکھ لو. حضور نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی لیکن اختباطہ, میں نے اس دعا کو چھپا لیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں اتنی مصیبت آئی, طائف سے واپسی پر ظالموں نے پتھر مارے, حضور کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے, لیکن حضور نے دعا نہیں مانگی. صحابہ نے کہا حضور کب مانگیں گے؟ فرمایا میں نے چھپا کے رکھی ہے, قیامت میں امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا. دعا کر اللہ ہمیں بھی حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. او حلوہ کھانے والے مجنوں, حضور ایک شفاعت نہیں کریں گے, یاد رکھو. حضور نے فرمایا انا اشفعو فاشفعو فاشفع, میں شفاعت کروں گا, امت کو چھڑاؤں گا, پھر شفاعت کروں گا, پھر شفاعت کروں گا, پھر شفاعت کروں گا, حتی یقال لی هل رضیت یا محمد. آخر میں اللہ فرمائے گے میرا بدنی اب تم راضی ہو گئے ہو گئے نہیں ہو گئے. اسی لیے سیدنا علی فرماتے تھے کہ تم تو کہتے ہو قرآن میں رحمت والی یہ آیت ہے کہ یا عبادی الذی نصرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, لیکن فرماتے تھے ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ نہیں, سب سے ارجع آیت جو ہے والا سوف یؤتی کا ربک فترضا, اللہ نے نبی سے وعدہ کیا ہے میرا مدنی آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر دوں گا. حضرت فرماتے تھے واللہ لن ترضا محمد, میرا مدنی راضی نہیں ہوگا جب تک ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. عورتیں ہیں تم جو مرد ہو نا, سبحان اللہ, میری بیٹیاں ہیں, حیا نہیں ہے, پجاب نہیں ہے, پردہ نہیں ہے, شرم نہیں ہے, لباس شرعی نہیں ہے, آئی حج پہ ہیں. اور میری بیٹی حج تو یہ ہے کہ لا رفض, کہ میاں بیوی بھی شہوت کی بات احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے, کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتے, اور تم میک اپ سنگار کر کے لوگوں کے سامنے حرم میں پھر رہی ہو, اور ہر عورت کے ہاتھ میں فون ہے, ہر عورت کے ہاتھ میں جناب آئی پیڈ ہے, ہر عورت کے ہاتھ میں کیمرا ہے, غیر محرموں کی تصویریں لی جا رہی ہیں, یہ کون سا حج ہے؟ یاد رکھو کہ اس بی بی نے پتا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. کافروں نے بات اعلان کر دیا نا جنگ احد کی شکست کے بعد کہ حضور شہید ہو گئے. انصاریہ بی بی مدینے سے دوڑی, جنگ احد والے میدان میں پہنچی, اور جو آدمی ملتا ہے پوچھتی ہے ما فعل برسول اللہ, میرے مدنی کے بارے میں خبر دو. انہوں نے کہا بی بی تیرا تو باپ شہید ہو گیا ہے. انہوں نے کہا انا للہ, لیکن مجھے میرے مدنی کے بارے میں بتلاؤ. ابھی راستے میں جا رہی ہے, خبر ملی تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا الحمدللہ, لیکن مجھے میرے مدنی کے بارے میں بتلاؤ. اور آگے گئی, خبر ملی تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, لیکن مجھے میرے مدنی کے بارے میں بتلاؤ. آگے گئی تو پتہ لگا کہ آپ کا خاوند بھی شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, لیکن مجھے مدنی کے بارے میں بتلاؤ. ایک صحابی نے کہا حضور خیریت سے ہیں؟ کہتی ہے بیٹا جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں محمد مصطفیٰ کو مجھے چین نہیں آ سکتا. آ کے حضور کی زیارت کی, جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی تو کہہ دی یا اللہ مدنی سلامت ہے تو باقی سب مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہیں. یہ ہے محبت. حضرت صوبان نے کہہ دو رضی اللہ عنہ میرے مدنی کے صحابی ہیں, حضور کی خدمت میں آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں آپ تو جنت میں جائیں گے, ہم بھی آپ کی دعا سے جنت میں جائیں گے, لیکن آپ کا مقام تو جنت میں سب سے اونچا, اور یاد رکھو میرے مدنی کا مقام دنیا میں بھی اونچا, حشر میں بھی اونچا, آخرت میں بھی اونچا, تمام انبیاء سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہوگا. تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا مقام تو سب سے اونچا ہوگا, ہم بھی جنت میں ہوں گے, لیکن آپ کو کیسے ہم دیکھ سکیں گے, اور اگر آپ کو نہ دیکھا تو پھر جنت میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں, گھر بیٹھا ہوتا ہوں آپ کا خیال آ جاتا ہے, گھر والوں کو چھوڑ کے پھر آتا ہوں, آپ کو دیکھ کے پھر گھر چلا جاتا ہوں, تو وہاں جب میں آپ کو نہیں دیکھوں گا تو پھر میں جنت میں کیسے رہوں گا. حضور پاک نے فرمایا تم آرام سے صبر کرو. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی مَن یُطِعِ اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے عاشقوں کو بتلا دو کہ تو اللہ کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ سے اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اللہ ان کو قیامت میں نبیین صدیقین شہداء اور صالحین کی معیت نصیب فرمائیں گے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی حضور کی معیت نصیب فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جتنے دن مکے میں ہو یاد رکھو مسلمانوں, ایک تو ہر حاجی قرآن ختم کرے, دعا کرو اور وعدہ کرو کہ قرآن ختم کرو گے, اور ایک ختم قرآن کا مدینہ منورہ میں کرو, اور یہاں قرآن پڑھنے میں زور لگا دو, اور مدینہ جانے کے بعد سب وظیفے چھوڑ کے درود پڑھنے پہ زور لگا دو, اور دعا کریں. ایک بہت بڑے عالم تھے مفتی سعید صاحب کشمیر کے, فوت ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح ایک بہت بڑے عالم تھے مفتی غلام سرور صاحب بلوچستان پاکستان سے, وہ بھی فوت ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. یا اللہ جو بھی علماء جو بھی طلباء جو بھی صلحاء تیرے نام پہ شہید ہوئے سب کے درجات بلند فرما دے, اور حضور کی ساری امت میں اپنی رحمت نازل فرما دے, اور اپنے عذاب اٹھا لے, زلزلے کے عذاب, قتل کے عذاب, بد امنی کے عذاب میرا مالک رفع فرما دے. بہرحال گزارش یہ ہے, ایک بات یاد رکھا کرو, مولانا نے بھی صحیح لکھا ہے, لفظ آیا ہے صلات کا کہ مسجد الحرام میں نماز ایک لاکھ کے برابر ہے, لیکن سارے محدثین کہتے ہیں اسی پہ قیاس کر کے روزہ بھی لاکھ ہے, صدقہ بھی لاکھ ہے, نفل بھی لاکھ ہے, طواف بھی لاکھ ہے. کہتے ہیں جی کہ ایک فرقہ ہے کعبۃ اللہ کی ہے, عظمت نہیں مانتا, نہ مانے جہنم میں جائے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مکے میں رہنے والے بھی نہیں مانتے تھے, نہ ابو جہل نے حضور کو مان لیا, دیکھنے کے باوجود نہیں مانا. حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اللہ بس دعا کرو سب سے پہلے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اور جو مکہ مدینہ تو بڑی بات ہے، اگر مدینہ شریف کی کھجور کی بھی توہین کرے تو علماء نے لکھا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. سود اللہ سے جنگ کے برابر ہے، اور بعض فقہا نے لکھا ہے کہ سود کا گناہ ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے 70 دفعہ زنا کرے. دوران نماز وضو ٹوٹ جائے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، اگر نکلنے کی جگہ نہیں بیٹھ جاؤ، ورنہ چپ کر کے. حضور نے یہ بھی بدلا دیا کہ ایسے ناک پہ ہاتھ رکھ لو تاکہ شرمندگی نہ ہو، لوگ سمجھے اس بیچارے کو نکسیب آ گئی ہے. میرے والد اور والدہ فوت ہو چکے ہیں، میں دونوں کی نیت کر کے عمرہ کروں؟ نہیں، ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے. حج کرنے سے اللہ کے حقوق معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حضور نے جب خود قضا نماز پڑھی ہے، ورنہ حضور سے اللہ نے معاف نہیں کر دی حضور کی ساری غلطیاں. بالکل آپ مدینے میں سلام عرض کریں، بالکل کریں. خاوند اپنی بیوی کی میت کو غسل دے سکتا ہے اگر کوئی عورت نہ ہو، دے سکتا ہے. اگر خاوند کو بھی کوئی مرد غسل دینے والا نہ ہو تو بیوی دے سکتی ہے، اگر ہو تو پھر نہیں دے سکتا. اگر کسی عورت کو حج پہ آنے کے بعد حیض آ جائے، طواف زیارت نہ کرے، حج نہیں ہوگا، اپنے خاوند پہ حلال ہی نہیں ہوگی. بالکل تاریخیں بدل ڈالیں یا بالکل نہ جائے، کیا کریں گے؟ خود بخود بھیجیں گے بعد میں مجبور ہو کر؟ بصورت دیگر کسی نے بھی ڈاکٹر کو مل کے ابھی سے دوائی لے لیں تاکہ ان دنوں میں حیض آئے ہی نہ. عزیزیہ میں ہمارا قیام حج کے بعد جو ہے 10 دن کیا ہے بتائیں، 8 دن حج، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا. بہرحال عزیزیہ بھی حرم ہے، حج کے بعد حلق کروانا ہر حال افضل یہ ہے، اس طرح پھراؤ. بال نہ بھی ہوں تو اس طرح پھرواؤ، اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹواؤ، اور عورت بالوں کو کٹھے کر کے جہاں انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر بال کاٹ لے. فجر اور عصر کی نماز کے بعد حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھے، بعد میں پڑھے، لیکن یہاں کے ائمہ کرام حرم میں اجازت دیتے ہیں، لہذا کوئی جھگڑا نہ کرو. جو پڑھ رہا ہو اس کے گلے نہ پڑو، اور جو نہ پڑھ رہا ہو اس کے رسہ ڈال کے کھڑا نہ کرو اس کو. حج کرام عمرہ اور حج دونوں کا مدا کے نیت کرنی پڑتی ہے. حج افراد کا معنی ہوتا ہے صرف حج، اس میں عمرہ نہیں ہوتا. اگر دم بڑھ جائے اور طاقت نہ ہو، جب اللہ توفیق دے دے دینا، کوئی بات نہیں، مانگنا 10 روزے رکھ لینا. اگر فرض نماز میں بعض اوقات پولیس والے آگے کھڑے ہوتے ہیں تمہاری نگرانی کے لیے، تمہارے امن کے لیے، کیوں؟ ایسے مسلمان بھی ہیں جو نماز میں بھی تھیلے لے کے بھاگ جاتے ہیں. میری پھوپھی ہے جو بیمار ہے، چلنے سے معذور ہے، اس کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں. حقوق اللہ بھی معاف ہوتے ہیں. مزدلفہ میں حقوق العباد ان کے معاف ہوئے تھے جو حضور کے ساتھ تھے اس سال، سب کے معاف نہیں ہوتے. ورنہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، کسی سے 50 لاکھ ادھار لے لو، وہ کھا جاؤ، 5 لاکھ کا پیکج لے کے حج کر لو. یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی. حضور کے رشتے دار تھے سعد ابن ابی وقاص کی قبر چین میں ہے، اللہ عالم، میں نے قبریں کبھی ڈھونڈی نہیں اس لیے مجھے پتا بھی نہیں. تمہیں مکے میں بھی قبروں کی تلاش ہے کہ قبر کہاں؟ نجاشی کا جنازہ بھی حضور نے مدینے میں پڑھا تھا اور نجاشی حبشے میں تھا. ہمارے ایک گاؤں میں امام مسجد ہیں, وہ امامت اور نماز پہ توجہ نہیں دیتے. عرس اور مینو کی نیت میں باپ دادے کے مینے کرواتے ہیں, نماز بھی کم. ایسے آدمی کو تم نے امام بنایا ہوا ہے, جو ایک نماز چھوڑ دے وہ تو کافر ہو جاتا ہے. امام کیسے بن گیا؟ حج کا طریقہ بھی انشاءاللہ ابھی جو جو دن قریب آئیں گے نا انشاءاللہ پھر حج پر ہی بیان ہوں گے اللہ کی رحمت سے. ویسے ایک بات یاد رکھو, کوئی حج کی چھوٹی سی کتاب لے لو, گھر میں بیٹھ کے اس کو بار بار پڑھو, اور جو مسئلہ سمجھ نہ آئے نشان لگا لو, وہ عالم سے آ کے سمجھ لیا. کوئی مشکل بھی نہیں, تمہارے پاس اتنا بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے. ابھی اگر میرے پیشاب کے قطرے گرتے ہیں, آپ مجبور ہیں احرام کے لیے ایک دوسری چادر ساتھ رکھ لیں, اس کو دھو لیا, اس کو بدل لیا, اس کو دھو لیا, اس کو بدل لیا. میری بیوی نے ناپاکی کی حالت میں صفا مروہ سے باہر نکلی, کوئی حرج نہیں. مغرب سے پہلے جو دو رکعات ہیں وہ مستحب ہیں, کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے. مجھے گھٹنوں میں تکلیف ہے, ڈاکٹر نے مجھے اس پہ بیلٹ چڑھانے کے لیے کہا. احرام میں بھی آپ باندھ سکتے ہیں بیلٹ. اگر آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے وہ بھی کوئی حرج نہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے کرے. ویسے حضور پاک نے زندگی میں ایک دفعہ کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا ہے. بال حضور پاک نے یہاں نصف کان تک بھی رکھے ہیں, یہاں تک بھی رکھے ہیں, یہاں تک بھی رکھے ہیں. کہتے ہیں جی کہ دوسری شادی کرنی ہے, گھر والوں سے اجازت لینی ہے. انشاءاللہ پھر نہیں ہوگی شادی, گھر والے پاگل ہو گئے اجازت دیں. تم چپ کر کے شادی کرو, اللہ نے حکم دیا, بات ختم ہو گئی. ایام حج میں آٹھ کو مینا جائیں گے, سارا دن مینا, رات مینا, پھر نو کو عرفہ, رات کو مزدلفہ, پھر دس گیارہ بارہ تین دن مینا. طواف کا ثواب ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے. کہتے ہیں جی کہ میرے دل کو مطاف میں نماز پڑھنے سے تسلی ہوتی ہے. اچھی بات ہے, جتنا آدمی کعبے کے قریب ہوگا صاف بات ہے اتنی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی. میں حج بدل کر رہا ہوں, میقات سے احرام باندھ کے نیت کروں, میقات سے احرام کھول دوں, مکے پہنچ کے احرام باندھوں. میرا بھائی آپ نیت میقات سے کریں, پھر آگے گزرنے کے بعد چادریں باندھ لیں. اگر دس دن حجہ کو ہم طواف زیارت کرنے کے لیے مکے میں آئیں اور یہاں ساری رات بھی گزر جائے کوئی بات نہیں. میں جدہ میں گیا تھا, میری بیوی نے عمرے کی نیت کر لی, میں نے بھی کر لی, لیکن احرام نہیں باندھا. وہ کیا نیت ہے جب احرام ہی نہیں باندھا؟ وہ کوئی نیت نہیں. پھر میں نے ہوٹل میں آگے احرام باندھا, دو نفل مسجد میں وہ نہیں ہوتا, وہاں سے آپ کو احرام اور نیت کرنی تھی. پاکستان سے آ کے ہم نے عمرہ کر لیا ہے, اب حج میں جاؤ گے انشاءاللہ تو پھر 10 تاریخ کو حج کی صفا مروہ دوڑو گے. یہ تو عمرے کی تھی نا. سب کے لیے دعا کر رہا ہوں میرا بھائی. یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فضلہ کسی نے دیکھا نہیں. ایک روایت میں ہے کہ ایک نے پیشاب پی بھی دیا. عرفات کے میدان میں کوشش کرو کہ امام کے پیچھے جا کے مسجد میں نماز پڑھو. ہماری عصر میں اور زہر میں قرات نہیں ہوتی. امام تو کر رہا ہے نا قرات, کیسے قرات نہیں ہوتی؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو قرات نہیں ہوتی؟ اگر حنفی مقتدی ہے خاموش رہے, امام کی قرات اس کی قرات ہے. نماز میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے جیسے سورۃ الرحمن میں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا, یہ نماز میں نہیں جواب دیا جاتا. اگر باہر پڑھ رہے ہیں تو کہیں. اگر والدین کے لیے عمرہ کریں یہی نیت ہو, یا اللہ یہ میرے والد کے لیے ہے, یہ میری والدہ کے لیے ہے. اگر احرام سے فارغ ہونے کے بعد حجام جو ہے وہ شیمپو لگاتے ہیں وہ بالکل نہ لگائیں, دم پڑ جائے گی. مسجد شجرا جو ہے وہاں حضور نے بیعت کی تھی. نماز جنازہ جب ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بالغ ہے یا نابالغ ہے, کوئی حرج نہیں. دعا میں تو دونوں ہیں نا, صغیر ہے نا و کبیر ہے نا, اب ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کے قطرے گرتے رہتے ہیں اور وضو قائم نہیں رہتا, ہر نماز کے لیے الگ وضو کریں. یعنی مغرب کو جو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے, نفل پڑھتے رہیں, طواف کریں, نماز پڑھیں, عشاء کے لیے پھر نیا وضو کریں. طواف جو ہے وہ خانہ کعبہ کے قریب افضل ہے, جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ اجر ہے, مجبوری ہے تو دور سے بھی کر سکتا ہے. جب روضہ رسول پہ کھڑے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, وہاں تو کہنا ہے نا. اگر حج بدل میں آیا ہوا شخص ہے, حج تمتو کی نیت کرتا ہے, اور اگر اس کو عامر نے جس کا حج ہے اجازت دے دی کہ تمتو کرو تو تمتو ہو جائے گا, سب کو جسی کا ہوگا. تم اپنے لیے الگ عمرہ کر لینا. اگر مدینے سے آئے ہوئے بغیر احرام کے آئیں تو عمرہ بھی کرنا پڑے گا ان کو اور دم بھی دینی پڑے گی. اگر عمرہ کر لیں مدینے سے جا کے تو پھر دم معاف ہو جائے گی. شیعہ کافر ہیں تو اس کو حرم میں کیوں آنے دیا جاتا ہے؟ آپ نے پاسپورٹ پہ ان کو مسلمان لکھ کے بھیجا ہے, آپ کافر لکھیں دیکھو پھر آنے دیتے ہیں. اب اندر کا حال تو اللہ کو پتا ہے نا. اور پھر سارے شیعہ بھی تو کافر نہیں ہوتے, ان میں تو 360 قسمیں ہیں. ایک عورت کا خاوند جو ہے فوت ہو گیا ہے تو چار مہینے دس دن اس کے لیے عدت وفات ہے، نہیں بیٹھتی تو میں کیا کروں؟ نہ بیٹھے دفع ہو قیامت میں خدا کو جواب دے گی، اس کو جلدی ہوگی نا دوسری شادی کی. میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اس کے لیے عمرہ کروں؟ بالکل کریں. اگر کوئی ضعیف لوگ ہیں، سات کو یا آٹھ کو احرام باندھ کے نیت کر کے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں تو دس کو طواف کریں گے صفا مروہ نہیں دوڑیں گے. اللہ حضور پہ رحمتیں برکتیں نازل ہوں، اللہ کی رحمت کی کوئی حد ہے کہ میں بیان کروں؟ اگر حالت نماز میں رکوع کے اندر پیشاب کا قطرہ نکل جائے، بیماری ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھتے رہیں، اگلی نماز کے لیے نیا وضو کریں. شریم کیا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، قبیلے کا نام ہے. اگر ہم مدینے سے آنے کے بعد اگر ٹائم ہے عمرہ کر سکتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد تھوڑے سے